Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 listopada, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Mateusz Morawiecki z misją tworzenia rządu. Zgodnie z zapowiedziami powierzył mu ją prezydent Andrzej Duda. Po południu nowo wybrany Sejm wznowi posiedzenie. Posłowie mają m.in. wybrać członków Krajowej Rady Sądownictwa. Światowa Organizacja Zdrowia zabrała głos w sprawie sytuacji w Strefie Gazy. Z informacji WHO wynika, że przestał działać największy szpital w tym rejonie. Prezydent Andrzej Duda zgodnie z zapowiedziami z zeszłego tygodnia powierzył wieczorem misję tworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawi Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wierzę, że premier sformuje rząd i znajdzie większość, która poprze nową Radę Ministrów, powiedział prezydent Andrzej Duda, desygnując Mateusza Morawieckiego na urząd premiera. Dziś o godzinie 16 Sejm będzie kontynuował rozpoczęte w poniedziałek posiedzenie. Jak przekazał nowy marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, będzie na nim głosowany m.in. wybór członków KRS-u z ramienia Izby. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, kandydaturę lidera Polski 2050 na marszałka Sejmu poparło 265 posłów. Elżbietę Witek z Prawa i Sprawiedliwości poparło 193 parlamentarzystów. Szymon Hołownia zapowiedział, że Izba pod jego kierownictwem będzie miejscem dyskusji, a nie walki. Będą konsultacje społeczne jako zasada, będą wysłuchania publiczne częściej. Będziemy starali się Sejm otwierać na wszystkie możliwe sposoby, żeby obywatele rzeczywiście, a nie tylko politycy, mogli zabierać w nim głos, bo od tego on jest i do tego został powołany i po to jest w tym pięknym miejscu Warszawy, żebyśmy tutaj rozmawiali, a nie przemawiali do ludzi, mówiąc im, jak mają żyć i co mają zrobić. Wczoraj w ciągu dnia oprócz wyboru marszałka powołano też nowych wicemarszałków. Zostali nimi Monika Wielichowska, Dorota Niedziela, Piotr Zgorzelski, Włodzimierz Czarzasty oraz Krzysztof Bosak. Wymaganej liczby głosów nie uzyskała przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Witek. Komentując tę decyzję w rozmowie z dziennikarzami, posłanka powiedziała, że mimo dużego doświadczenia pozostaje obiektem bezpodstawnego ataku ze strony przeciwników politycznych. Jak dodała, najważniejsza jest dla niej ocena wyborców. Ja startowałam w wyborach parlamentarnych nie na marszałka, nie na wicemarszałka, tylko na posła. I muszę powiedzieć, że dla mnie nie ocena ta dzisiaj na sali jest ważna. Ona nie ma dla mnie znaczenia, bo ja się tego oczywiście spodziewałam. Natomiast dla mnie znaczenie ma opinia moich wyborców. A uzyskałam w tej kadencji prawie 50 tysięcy głosów więcej niż 4 lata temu. To znaczy, że wyborcy ocenili moją funkcję marszałka właśnie w taki sposób. Za to im dziękuję i to jest dla mnie największe wyróżnienie, a nie ten cyrk, który się odbył dzisiaj tutaj na sali. W poniedziałek poznaliśmy też nowy skład Prezydium Senatu. Marszałkiem została Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Jeśli chodzi o wicemarszałków, w wyniku głosowania zostali nimi Magdalena Biejat, Rafał Grupiński oraz Michał Kamiński. Wymaganej większości głosów nie otrzymał kandydat PiS-u, senator Marek Pęk. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że największy szpital w Gazie przestał funkcjonować. Przedstawiciele WHO mówią, że szpital staje się powoli cmentarzyskiem. Budynki kompleksu są otoczone przez izraelskich żołnierzy, a w środku są tysiące przerażonych cywilów. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że w budynkach szpitala jest teraz kilkanaście tysięcy osób, zarówno pacjentów, lekarzy, jak i cywilów, którzy schronili się tutaj po pierwszych izraelskich nalotach. Izraelska armia twierdzi, że Palestyńczycy mogą wydostać się ze szpitala przez wschodnie wyjście, ale lekarze twierdzą, że izraelskie wojsko strzela do każdego, kto próbuje się wydostać. W szpitalu nie ma prądu, a nieliczne zabiegi wykonywane są przy świecach, często na podłodze. W szpitalu nie ma wody i panuje brud, a jak mówił BBC rzecznik WHO Christian Landmeier, Al-Shifa to teraz cmentarz. Śmieci są wyrzucane przez drzwi, bo nikt nie odważy się wyjść na zewnątrz. Dookoła szpitala są zwłoki, którymi nie ma się kto zająć, nie ma ich jak pochować. Palestyńscy lekarze twierdzą, że z powodu braku prądu zmarło już kilkunastu pacjentów, w tym trójka noworodków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. W 9. Batalionie Dowodzenia w Olsztynie rozpoczął się ostatni w tym roku turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W stolicy Warmii i Mazur wzięło w nim udział 125 chętnych. To wyjątkowy turnus, dlatego że mamy przygotowane około 1500 miejsc w 12 jednostkach na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nowością w 8 turnusie jest szkolenie w oddziale żandarmerii wojskowej w Elblągu. Potrzebuję trochę dyscypliny w życiu. No, chciałbym właśnie zostać żołnierzem zawodowym. Wojsko dlatego, że zawsze o tym marzyłam. Moja rodzina, mój dziadek, mój wujek, czyli cała familia tak naprawdę to są wojskowi, więc dziś to jest też tradycja rodzinna. No i motywacja, sprawdzenie samej siebie. Mówili rzecznik Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie porucznik Przemysław Domanowski oraz ochotnicy Mańka Czarkowska Jakub Wichert. Od początku roku szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w województwie warmińsko-mazurskim przeszło około 5 tysięcy ochotników. To było Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dużo chmur, choć możliwe większe przejaśnienia. Będzie też przelotnie padało, a termometry pokażą na ogół od 3 do 13 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. Alina Leszczyńska za konsoletą, Dariusz Pieróg i Szymon Sławiński. Witamy w Trójce pod Księżycem, o rozmowach o duszy. Noce coraz dłuższe. To nie znaczy, że mamy coraz więcej czasu na nasze rozmowy, ale mamy taką coraz dłuższą otoczkę naszej audycji, bo już od godziny 4 właściwie robi się ciemno. No właśnie, i ta jesień jakoś zainspirowała mnie do tego, aby zaproponować dziś rozmowę o pustce. Pustce po liściach, które spadły z drzew, o tym ogołoceniu przyrody. Może pustce o kimś, kto odszedł, kto umarł. A może o jakimś poczuciu pustki, które odczuwamy z różnych powodów. Dziś o tym możemy porozmawiać, a teraz możemy zadziwić się, jak to jest, gdy widzimy słońce, grzejące nas słońce w grudniu po południu. właśnie, jakże piękne jest to słońce listopadowe i grudniowe. Takie może płaskie i melancholijne nieco. Natomiast ileż przynosi szczęścia i radości, jeśli się tylko pojawi. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. I dobry wieczór państwu. Chciałem się podzielić z państwem o pustce. Pustce, którą odczułem po śmierci mojej mamy. Mhm. To było, trwało ponad miesiąc. Mama mieszkała w mieszkaniu kwaterunkowym. Musiałem je mieszkanie opróżnić. Znajdowałem tam różne zdjęcia, listy i tak dalej. Wracałem do domu, płakałem. I tak to trwało przez cały miesiąc, aż mama do mnie przyszła. Przyszła do mnie rano, we śnie, nad rankiem. Powiedziała mi, że właśnie przyszła do tego mieszkania, w którym mieszkała, gdzie ja to mieszkanie opróżniałem. Powiedziała do mnie: słuchaj Wiesiu, wiedziałem, że ona zmarła. I ona przyszła do mnie i mówi: słuchaj, chciałam... Ja mówię: mamo, po co przyszłaś? Ona mi mówi: przyszłam po okulary. Hmm. No i tak weszliśmy do kuchni i szukaliśmy tych okularów. I ja w końcu zapytałem: mama, a po co ci okulary? A mama mi odpowiedziała tak: a czy myślisz, Wiesiu, że się tam nie czyta? Hmm. No i ja taki zaskoczony znalazłem w końcu te okulary. I mama mówi do mnie: wiesz, śpieszę się, bo tatuś na mnie czeka. Ja mówię: a gdzie czeka? Przy stadionie. A ja mówię: mamo, czy tam są stadiony? A mama mówi: tam jest pięknie, tam jest wszystko. Ja ten sen, i obudziłem się siedząc na łóżku, jak gdyby mama przed chwilą odeszła, z tym snem na jawie zmierzyłem się dominikaninowi i on mówi tak: słuchaj, nie trwaj przy tym, nie trwaj przy tej pustce po matce. Ona jest teraz w innym świecie. Idź naprzód. Hmm. Rób swoje. Ona stamtąd często tobie pomoże. Ja to odczuwam do dzisiaj. Ja myślę, że pustkę należy wypełnić po prostu codziennym życiem, swoimi czynnościami, tymi, co robimy. Oczywiście wspominając historię i czasy, które minęły, a które powinniśmy po prostu zamknąć, iść naprzód. To tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu za tę piękną opowieść. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Swimming deeper in the mystery. Here I remain, only seeing where you used to be. Stared at the ceiling till my ears filled up with tears. Never got to know you, and suddenly you're out of here. From daylight into night, another step deeper into darkness, closer to the light. walked outside. Summer moon was nearly down. Mist on the fields, holy stillness all around. Death's no stranger, no stranger than the life I've seen. Still I cry, still I beg to get you back again. Gone from mystery to mystery. Gone from daylight into night. Another step deeper. Closer to the light. Another step deeper into darkness. Closer to the śpiewał Bruce Cockburn, a wcześniej Simon Tumir i Lucifer. Tak dzisiaj spokojnie i pięknie gramy, tak sądzę. Trochę rekompensujemy to ogołocenie, to ubóstwo pewne przyrody, które teraz zaczyna już na dobre. I tak będzie aż do wiosny. Ja przed oknem mam buk, rośnie wielki buk, który postanowił jeszcze nie zrzucać liści. Jeszcze ma bardzo dużo liści. Po prawej jest dąb, który już większość zrzucił. I dwie z lewej z kolei brzuski, które też już właściwie nie mają liści. I tak sobie żyjemy i obserwujemy się nawzajem. I piękny telefon naszego słuchacza kilka minut temu, wzruszający. O, telefon, który był właściwie takim telefonem o miłości do mamy i o tych okularach, których nie zabrała ze sobą do nieba. I pan powiedział takie mądre słowa, że żeby pustkę wypełniać tą codziennością naszą i nie tkwić w niej po utracie kogoś bliskiego. A jak państwo sądzą, jakie są państwa doświadczenia, jak radzicie sobie z pustką wokół was? Jeśli macie takie doświadczenia, to podzielcie się z nami. Telefon do programu trzeciego Polskiego Radia to 22 i 7 trójek. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy już, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Ja to widzę. Póki wiosna przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Pół do pierwszej. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem. Rozmowy o duszy. To Stanisław Sojka. Życie to krótki sen. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pan. Proszę pana, to jest życie, to jest kolej, taki krótki sen. Ten, co pan tak śpiewał. Tak, Sojka Stanisław, tak. Tak, o właśnie, to jest prawda, życie. Ale to życie, proszę pana, było 60 lat z mężem. Mhm. To ten tak krótki sen, to mi nie uciekł, wie pan, ja bym chciała, żeby ten sen jeszcze był. Ale widocznie takie mogą być, te sny miały być. Wracaje się te snu, oczywiście. Leczę się, bo tak się, wie pan, nie zapomina tak od razu, żeby się zapomnieć. Bo to za zloty i upadki są w każdym małżeństwie, ale myśmy, wie pan, nie można powiedzieć, że jak to mówią, że nic, wszystko okej. Nie może tak być i nie uwierzę, że nie ma ludzi, że się nie kłócą. To jest chyba życie, mam jednego syna. No i też mają czworo dzieci, ale też widzę i te dzieci, tatuś, no i teraz ten tatuś został sam, mama została sama, ja, syn mieszka i udzielnie, ja mieszkam udzielnie, tylko mieszka z żoną, proszę pana, i co z tego? Dzieci wyjechały do Warszawy, tam już studiują, pieniądze biorę, ja mi, widzisz Sławek, i co? No mamo, to się dzieci chowa dla ludzi, no dobrze, tak No chciałabyś, byśmy wszyscy razem byli. No nie, ale tak z jednej strony godzę się, że tak powinno być, ale i mnie jest bardzo smutno, powiem panu szczerze. Bardzo mi jest smutno. Brud mnie te osoby i tak jak ten pan, rozmawiałam z księdzem, a on powiedział, tak mi ksiądz powiedział, był w kolędzie, jesteś rządza i ja mówię, coś jest nie tak z moją głową, z moimi myślami, coś te, a on mi powiedział tak, daj mu spokojnie odejść. I tutaj zastanowiłam się, rzeczywiście, daj mu spokojnie odejść, jego nie ma i teraz tak się zajmuje takimi czynnościami, jak ten pan. I tak życie płynie, ale już proszę pana, ja już mam 80 lat, to co wymagać od życia? Już nie ma co wymagać, tylko że ja chodzę, proszę pana, teraz się zdobyłam na uniwersytet trzeciego wieku. Ach, no to pięknie. I to mnie, proszę pana, ratuje. To wspaniale. Tak, to mnie, proszę pana, ratuje. Trzeciego wieku, proszę pana, maluję się, ładne się ubieram i wtedy i takich 30 latków, jak ja, to jest w naszej grupie 60, mhm. 60, a jak jest, proszę pana, coś jest, jakaś inna impreza, to jest nas 300 osób. 300 osób, na przykład były gdzie wykłady, przychodzą lekarze, u każdej profesji ludzie przychodzą, ale ja chętnie wysłucham, jest to 2 godziny, proszę pana, to dla mnie to jest, ja jestem odializowana od myśli, od wszystkiego, nie ma nic. Jestem taka szczęśliwa wtedy. No dużo właśnie. Mówię, prawda? Właśnie, żeby się w tym smutku tak nie zamykać. Zamykać się, to już jest, no właśnie, mam tutaj koleżankę i zawał i to ja mnie bój się, bo chodź na ten uniwersytet. No, a po co, a na co? Poszłam do niej, weź się umyj, bo jutro idę na to, jutro idę śpiewać, bo jutro jest chór. Mhm. Bo to tam cuda są, to chór, to rękodzieło, to wie pan, żeby tam dziewczyny robi jakieś nasięta, już takie komendy, wnuczek wszystkie, ale to idzie ogólnie. Jestem bardzo szczęśliwa, że na ten trzeci uniwersytet się zapisałam i chodzę. Ślicznie panu dziękuję, że pan mnie wysłuchał. Ja pani bardzo dziękuję za telefon i życzę tego, żeby odnajdywała pani tu radość w codziennym życiu. Dziękuję pani bardzo. My grandmother said, I'll tell you a story, then off to bed. Once was a time, we lived off the land. Harvest would come and we all lent a hand. Winds blew our lives and scattered our seeds, changing the landscape from flowers to weeds. Seeing the graveyard, the family's gone. The grandest of tombstones carry them on. When you sail from the harbor, it's your last eyes of Ireland. Tended the fire and fairies of ease, the flame never died until we had to leave. When we were gone, the house tumbled down, covered our footprints we'd left on the ground. When you sailed from the harbor, it's your last eyes of Ireland. are now tired, no longer see, but visions of Ireland linger in me. So carry your past in the rooms of your heart, and you'll never be empty of love when you part. And you sail from the harbor, your last eyes of Ireland. To Kamel. Kamel przeniósł nas na Zieloną Wyspę, a u nas tej zieleni coraz mniej i coraz mniej. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo? Tak, dobry wieczór panu. Dobry wieczór, a w zasadzie dobranoc. Jacek z Wrocławia, z miejscowości pod Wrocławiem Bagno. Bardzo ja mi. Chciałem poruszyć temat pustki z troszeczkę innej strony, a mianowicie ja przez wiele lat poszukiwałem doświadczenia absolutnej pustki, w sensie otoczenia, krajobrazu, ziemi, świata. I muszę powiedzieć, że w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, żeby taką pustkę znaleźć. Ta pustka wiąże się również z doświadczeniem absolutnej ciszy i o to też jest bardzo trudno w dzisiejszym świecie pełnym jednak cywilizacji, komputerów, sieci i techniki. I muszę powiedzieć, że poszukiwałem tej pustki w dość odległych podróżach w miarę swoich możliwości finansowych. I o taką pustkę otarłem się w Tybecie Zachodnim, Ladaku. Jest to teren należący do Indii, ale historycznie związany z Tybetem, ale w tej chwili tam jest teren sporny pomiędzy Chinami a Indiami. I jest takie jezioro Padang na wysokości 4600 metrów, które jest podzielone na pół, ale de facto kiedyś należało do Ladaku i do Indii. I w trakcie wojen między Chinami w latach 70. a Indiami zostało anektowane przez Chiny. Tam z uwagi na krajobraz, takie surowe góry, w zasadzie bez roślinności przez cały rok ze szczytami ośnieżonymi, można było przez chwilę taką absolutną pustkę doświadczyć, ale tą pustkę przerywały jednak fale, dźwięk fal tego jeziora. Miałem w ostatnim czasie nadzieję, że gdzieś jeszcze znajdę taką pustkę i aplikowałem o pracę na Antarktydzie w polskiej bazie naukowej imienia Arcostowskiego, ale niestety z uwagi na wiek moja oferta została odrzucona. Także chyba przyjdzie umrzeć i nie doświadczę takiej absolutnej pustki w sensie otoczenia, krajobrazu i również no, przyrody. No tak. Ja muszę panu powiedzieć, że ja gdzieś tam zbliżyłem się nieco do tego, o czym pan mówi dwukrotnie. Raz to było na pustyni Gobi w Mongolii. Gdzie, no to niedaleko Ladaku. Tak, no właśnie, gdzie rzeczywiście tam to było takie najgłębsze moje doświadczenie przestrzeni, tego jakby nawet nie określałem sobie jako pustki, chociaż rzeczywiście to była pustka, bo rzeczywiście wokół 360 stopni po horyzoncie niczego nie było była cisza. Natomiast drugi raz to z kolei na pustyni Atacama w Chile. Tam z kolei jednak się dość tak dużo działo w sensie takim różnych form geomorficznych i takich skał i góry, więc tam nie odczuwałem tego tak jak w Mongolii, gdzie akurat takie największe doświadczenie miałem właśnie na takim płaskim terenie, pamiętam, gdzie biwakowałem, po prostu na środku tej przestrzeni. Także myślę, że nie było to takie celowe poszukiwanie pustki z mojej strony, ale tak mogłem też może podświadome. Tego. Może podświadome, tak, skoro byłem... Tutaj też jest ważna rzecz, że jeżeli chodzi o to otoczenie, Einfinlomet, to jest ważny też bezruch, prawda? Mhm. Jeżeli mamy przyrodę, która cała jest rozdrgana swoim życiem, płynącymi rzekami, prawda, no, zwierzętami, czy tak. też wiatr, który kołysze drzewa, to już tej pustki nie ma. Zupełnie ona znika. Także z uwagi na też tym, na to, jaka jest ziemia, jaka u nas jest przyroda, chociaż jest niszczona, ale jednak to życie i często się odradza, co widać zresztą w okolicach Czarnobyla, to jednak to, czy na przykład teraz wybuchy na Islandii, wulkanu, tak. Tam wszystko żyje, to jest rozdygane, natomiast takich miejsc chyba, gdzie taką absolutną pustkę można przeżyć i jej doświadczyć, jest chyba bardzo niewiele, no ale no, ja mam taką potrzebę, że ciągle poszukuję tej pustki. Mm-hmm. Czy mi się uda, to nie wiem. Bardzo dziękuję. To bardzo ciekawe pana doświadczenie. Dziękuję, że podzielił się pan z nami tym. Jeszcze raz dobranoc. Dobranoc. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Całkiem. Nawet nie wiem, jak tam sprawy za lasem. Rano wstaję, poemat chwalę, biorę się za słowo jak za chleb. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Nic nie mam, tylko z daszkiem nieba zamyślone kaszki. Starym drapakiem. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej. Yeah. zawsze mnie dziwiło, gdy słuchałem Elżbiety Adamiak, że nagle pojawiają się dwie Elżbiety Adamiak w tym utworze. I jest on już w ten sposób podwójnie piękny. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co słychać u pani? To chyba. Dobry wieczór. Rozmawiamy dziś o pustce. Różnie rozumianej. Zarówno w sensie takim rzeczywistym, przyrodniczym, geograficznym, duchowym, ale też takim po stracie kogoś bliskiego. O czym pani by nam mogła dziś opowiedzieć? Halo, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już jesteśmy na antenie. Ja nie czuję, ja teraz mówię, tak? Tak, już można, tak. A ja chciałam powiedzieć, że ja się bardzo szczęśliwa czuję w mojej pustce. O. Teraz na przykład patrzę, jak ostatnie ptaki objadają moje winogrono, które specjalnie zostawiam, żeby one miały posiłek. A ostatnio dwa tygodnie temu oglądałam na przykład, jak inwazja ors była, jaka walka była między osami, które zjadały też winogrona, ponieważ mam dwa rodzaje winogronów. Winogron, jedne są wcześniejsze, drugie późniejsze. I to tak oglądajcie, jak pan redaktor powiedział, że ma Bóg przed oknem. Tak. A ja mam drzewa, rajska jabłuszka, które już też odpadły. I teraz zobaczyłam, że w gruszczu są jeżyki. Mm-hmm. Także nazbieram liście ich, przykryłam, żeby mój piesek nie zobaczył. Mm-hmm. I jestem szczęśliwa w tej swojej chustce. Nie lubię gwaru. Moje znajomy zazdroszczą mi i ciągle dokuczają, że ja jestem samotnikiem, ale jestem szczęśliwa w tej mojej samotności. Zawsze mam coś ciekawego. Albo coś piszę, albo coś sobie lekcje w glinie. Teraz robiłam drugą rzeźbę sobie i jestem w tej pustce mojej szczęśliwa. Dziękuję bardzo panu za ten program. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Bo tak to chyba jest, że w pustce nie jesteśmy wcale sami. Mamy jeszcze chwilkę. Przeczytam państwu wiersz. Wiersz Emily Dickinson w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Krzątanina w mieszkaniu. Nazajutrz po czyjejś śmierci. Z naszych trudów na ziemi ten jest najsolenniejszy. Uprzątać serce. Upychać miłość w komórkę bezpieczną będzie potrzebna dopiero, kiedy się zacznie wieczność. Gdy już apteki przenika październik i nie ma leków na smutek i katar, jedyny stwórca dał nam medykament, to szklance mocna, gorąca herbata. Gdy z fortepianem się w domu zamykam, to śpiewam głośno na chwałę czajnika. Układam sonet z herbacianych listków na dobrotliwy czajnik z gwizdkiem. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. W obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną. Gdy w miłosną wpadniesz katastrofa, gdy cię choroby zginają jak klamkę, niech na ratunek bierze pogotowie. Z pełną po brzegi czaju filiżanką pływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. Obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną blaszance Indie i chińskie latawce. Tak pięknie pachną blaszance. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. W obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce. Tak pięknie pachną. I tyle z ostatni trolejbus, czyli ostatnie połączenie telefoniczne. Dobry wieczór. Anna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja jeszcze chętnie się podzielę tym, co dla mnie jest pustka. Bardzo proszę. Jeżeli się pojawia w nas i w naszym życiu pustka, to myślę, że po to, by ją poczuć, by ją przyjąć. Jest wtedy częścią nas. Pozwolić sobie, żeby brzmiała w nas i chyba jest po to, by nas ubogaciła. No. Tak odbieram w moim życiu. Myślę, że tak może być i zresztą te telefony dzisiejsze to potwierdzają, bo zarówno pan z okolic Wrocławia, jak i potem pani starsza wręcz szukają tej pustki i spokoju, także są to przestrzenie, w których pewnie możemy się właśnie odnajdywać w pełni. Tak, też tak myślę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te myśli. A my, proszę państwa, powoli będziemy kończyć. Mamy jeszcze minutę. To przeczytam państwu krótki wiersz, piękny. Emily Dickinson, w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Miłość jest wszystkim, co istnieje. To wszystko, co o niej wiemy. Wystarczy. Ciężar wozu musi stosowny być do kolejny. Halina Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Mówimy państwu już jesiennie, dobranoc i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Why don't you repeat what you said to me and say it slowly? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Serdecznie zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną. Anagram Margana.